Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Mari, mari kita semua cinta lima perkara, lima perkara. Oh, cinta kepada Allah, kepada Allah. Cinta Rasul, oh. Cinta ibu cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Mari kita semua